أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Meryem suresi 59. ayeti kerimesinden başlayacak ve bugün inşallah bu sureyi bitirmiş olacağız. Rabbimiz 59. ayeti kerimede buyurur ki: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَزَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Bir önceki dersimizdeki okuduğumuz 58. ayeti kerimede Rabbimiz peygamberleri saymak suretiyle bunlar Allah'ın kendilerine vahiy nimeti verdiği, İslam nimeti verdiği kimselerdir. Evet, bunlar Yakup'un neslinden ve doğru yola eriştirdiğimiz kimselerden diyordu. Bunlar Allah'ın ayetleri okununca secdeye kapanırlar diyordu. Fakat bunlardan sonra öyle kimseler gelmiş ki, öyle toplumlar gelmiş ki aynen bizim zamanımızdaki gibi. Evet, onların ardından öyle nesiller geldi ki namaza karşı duyarlılık ve devamlılıklarını yitirdiler. Namaz kılmıyor kimse, Müslümanız diyor. Namaz kılmıyor, ben de Müslümanım diyor. Namaz kılar mısın? Hayır. Bayramdan bayrama diyor. Bir başkası cumadan cumaya diyor. Bir başkası dek gelince kılarım diyor. Ama buna rağmen Müslümanız diyor. Hadis kitaplarını açıp namaz kılmayanın durumunun ne olduğunu öğrenmeye çalışmıyor. Kur'an'ı açıp namazın hangi şartlarda ve ne şekilde söylendiğini ve emredildiğini bilmiyor. Dolayısıyla Rabbimiz önceki toplumlarda da bizim bugünkü toplumumuz gibi toplumlar olduğunu bize haber veriyor. Bu iyi nesillerin arkasından öyle kimseler geldi ki namaza karşı duyarlılık ve devamlılıklarını yitirdiler. Namazı kılmaz hale geldiler. Ya ne yaptılar? وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Adam televizyon seyrediyor, saatlerce namaz kılmıyor. Adam bulmaca çözüyor, saatlerce namaz kılmıyor. Adam bilgisayarın başında oyun oynuyor, namaz kılmıyor. Adam internete girmiş, namaz kılmıyor. Adam parkta, bahçede oturuyor, ezanı duyuyor, namaz kılmıyor. Adam işinde, gücünde, ticaretinde çalışıyor, namaz kılmıyor. Evet. İşte bir zamanlar da varmış böyle kimseler. Namazı terk etmişler. Namazı zayi etmişler. Namaza karşı duyarlılık ve devamlılıklarını yitirmişler. Nereye uymuşlar? وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Arzu ve isteklerine uymuşlar. Nasıl olsa kılarız canım. Kılmayan öyle diyor. Bir başkası, babası, dedesi diyor, daha yaşı genç ileride kılar. Dolayısıyla o da heva ve hevesine uyuyor. Babasının, dedesinin heva ve hevesine uyuyor. Kendi heva ve hevesine uyuyor. İleride kılarız. Yaşımız 50-60'ı geçince hacca gider geliriz, zemzemle sakalımızı yıkayınca sakal bırakırız, ondan sonra da güzelce namaza başlarız diyor. Bir de cami derneğinde görev alırız, cami inşaatı yaparız, garanti cennetliyiz. Daha emekli olmasına 20 sene, 30 sene var, hala şimdiden emekli olduktan sonraki kılacağı namazı ve hesabı yapıyor. Haydi emekli olamadan ölüversem, yarın ölürsen, yarın bir depremle yok olursan, işin biterse, evet, böylece öyle diyorlar. Namazı yitirmişler, arzu ve heveslerine uymuşlar. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Bunlar da bu azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Bu yaptıkları, namazı terk etmeleri azgınlıktır. Bunun cezasını mutlaka bulacaklardır. Ama kişi namazı terk eder de tekrar başlayabilir mi? Tabii başlayabilir. Tevbe ederse Allah geçmişi siliyor. Bitti. Ben bundan sonra devamlı namazımı kılacağım. Uyku, baygınlık ve unutma haricinde namazı kılmaya engel yoktur. Uyuyakaldı, namazı kılamadıysa kişi uyanınca kılacak. Bayıldı, koma halinde 3-5 vakit namazı kılamadı hastanede, ayılınca kılacaktır. Kişi dünyanın sıkıntılarından dolayı unuttuysa namazını hatırlayınca kılacaktır. Bu üç şeyin dışında namazın kılınmayacağına dair İslam'da, Kur'an'da, hadiste, sahabe tatbikatında hiçbir şekilde çözüm yok. İşte namazı kılmayanlar, heva ve heveslerine uyanlar, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Onlar da bu yaptıkları azgınlıkların cezasını mutlaka bulacaklardır. Ama Tövbe kapısı devamlı açık ya İslam'da. Kişi sekerat anında, son ölüm hastalığı anında olmadığı sürece, kıyametin ömrü bitip de kıyamet manzaralarının büyükleri gözükmediği sürece tövbe mutlaka kabul ediliyor. İlla men tâbe, ama kim pişman olup da Allah'a dönerse, Allah'a yönelirse ve âmene ve imanını tazelerse, tamam ben Müslümanım diyordum, namazı terk ettim, şimdi namaza tekrar başlıyorum, İmanımı tazeliyorum ve amire salihan, bundan sonra da doğru dürüst işler yapacağım, namazı da kılacağım, her şeyi de doğru dürüst yapacağım Allah'ın emrine göre derse, fe ulaike yedhulunel cenne ve la yuzlemune şey'a. Evet, bunlar tevbelerinden dolayı Allah tevbelerini kabul eder de cennete girerler ve hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Bir önceki ayet-i kerimede fesevfe yelkavne gayya diyordu. Tevbe etmeden, namaz kılmadan Müslüman diyenler gayya kuyusuna düşeceklerdir. Cehennemin o dehşetli yakıcı azabıyla karşı karşıya kalacaklardır. Ama kişi tevbe edip de namaza başladıysa Allah onun tevbesini kabul edecek ve onu cennetine sokacaktır. Ona zerre kadar ve hiçbir haksızlığa uğratmayacaktır. Cenneti adnin illeti ve'ader rahmanu ibadehu bil gayb. Sınırsız rahmet sahibi Rahman'ın kullarına her türlü beşeri algı ve tasavvurun ötesinde söz verdiği gayb cennetleridir bunlar. Adın cennetleridir. Görmüyoruz ama Rabbimiz tarif ediyor. Gayb olarak Rabbimiz bildiriyor. O cennetlerdeki ırmaklardan, hurilerden, nimetlerden ve imkanlardan bahsediyor. Evet, Allah namaza devamlı ve duyarlı olan, namazını kılan kimseleri mutlaka o cennetine sokacaktır. İnnehu kâne va'duhu me'tiyyâ. Onun sözü mutlaka yerini bulacaktır. Namaz kılanı cennetime koyacağım, şirke düşmediği sürece, kul hakkıyla gelmediği sürece buyuruyor Rabbimiz. Öyleyse sen de kul hakkına düşme, şirke bulaşma, Allah diğer günahlarını affedecektir. Uyku, unutma ve baygınlık dışında namazı terk edecek hale gelme. Namazını kıl, bu üç tane özellik olursa, o zaman namazını kılamamış olursan, uyanınca, ayılınca, hatırlayınca kılarsın. Allah da senin diğer suçlarını örter. Çünkü Allah innehu kâne vâduhu me'tiyye. Evet, Allah'ın sözü mutlaka yerini bulacaktır. O cennet ki, o adın cennetleri ki, la yesme'ûne fîhâ lağven illâ selâmâ ve lehum rizquhum fîhâ bükraten ve aşiyyâ. Evet, Rabbimiz 62. ayette de diyor ki, onlar o cennette boş ve yararsız söz işitmeyeceklerdir. Lav yok. İnsanları günaha sokacak söz yok. Boş söz yok. Sıkıntı yok. Endişe yok. Hiçbir şey yok. Onlar ancak iç huzuru ve esenliksizlere sözünü duyacaklardır. Herkes birbirine selam selam diyecek. Melekler onlara selam selam diyecek. Sabah akşam, yani her zamanda rızıkları hazırdır onların. Ne istersen anında yönünde. Huriler ikram edecek, gılmanlar ikram edecek veya anında ağaç yanına gelecek, istediğini koparabileceksin. Anında istediğin meyve ve sebze yanına gelecek ve kendi eliyle kişi koparabilecek onu. Yani gece gündüz sabah akşam her türlü istedikleri rızık da orada olacaktır onlar için. Tilkel cennetulleti nurisu min ibadina men kâne tegiyyâ. Yolunu Allah'ın kitabıyla bulan kullarımıza bırakacağımız cennet işte budur. Evet. Yolunu kitapla, yolunu peygamberle bulmaya çalışanlara Allah'ın vereceği cennet işte budur. Bu tarif edilendir. Kitabımızın pek çok yerinde cennetin değişik özellikleri de tarif edilir. Burada ben birkaçını söylemiş oldum. Bu ayette de zaten boş söz yok orada. Herkesin birbirine söyleyeceği selam, selam, selam olacak. Sabah, akşam, gece, gündüz her istediğin rızkı da orada elde etme imkanın var. Para kazanmadan, yorgunluk duymadan istediğine kavuşma imkanı her an orada var. Evet, Allah'ın salih kullarına, yolunu kitapla, sünnetle, peygamberle bulan kullarına vaat ettiği cennet işte budur. Evet, 64. ayet. Ve ma netenezzelu illa bi emri rabbik lehu ma beyne eydina ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kana rabbuka nesiya. Melekler diyorlar ki, biz ancak Rabbimizin buyruğuyla ineriz. Geçmişimiz, geleceğimiz ve aralarındaki her şeyimiz O'nundur. Yani O'nun emrine tabidir. Rabbin asla hiçbir şeyi unutmaz. Kafirler ve müşrikler diyorlar ki, inanmayanlar peygamberlere diyorlar ki, yanında bir melek olmalı değil miydi? O melek bize, bu Allah'ın peygamberidir. Buna inanın demeliydi. Kanatlarını çırpmalıydı. İnanmayanı ezivermeliydi. Böyle bir melek de yok yanında. Sen de bizim gibi çarşıda pazarda dolaşan birisin. Dolayısıyla sana inanmayız diyorlardı. Meleklerin niçin ve ne maksatla indikleri belli. Bir iş için inerler. Yeryüzünü helak etmeye inerler onlar. İndiler mi Lut kavmi gibi altını üstüne getirmek suretiyle işini bitirirler. Öyleyse meleklerin peygamberin yanı başında böyle bir görevle indirilmeleri mümkün değildir. Rabbü semavati vel ardı ve ma beynehuma fa'budhu vastabir li ibadeti hel ta'lemu lehu semiyya. Göklerin, yerin ve bunların arasında var olan her şeyin Rabbidir o. Öyleyse ona kulluk et ve ona kullukta devamlı ve dirençli, ısrarlı ol. Onun adıyla anılan hiçbir kimse var mıdır bilir misin? Yeryüzünde Allah diye anılan başka biri var mı? Değişik tanrılar var, tanrıçalar var, sahte tanrılar ve tanrıçalar var yeryüzünde ama Allah diye anılan Allah'tan başkası yoktur. Dolayısıyla göklerin, yerin ve her ikisinin arasındakinin sahibi O'dur. Maliki O'dur. Otorite O'nun elindedir. Göklerin, yerin idaresi ve her ikisinin arasındaki canlıların, cansızların idaresi O'nun elindedir. Öyleyse gel, sen de kulluğu O'na yap. O'na kul ol. O'nun yolunda ol. Başka yapacağın hiçbir şey yok. Ve yekulul insanu e izâ mâ mittu lesevfe uhracu hayyâ. Bütün bunlara rağmen insan yine de der ki ben öleceğim de sonra dirilip yeniden hayata mı döndürüleceğim? Nasıl olur bu iş? Böyle bir şey mümkün değildir. Öldükten sonra tekrar dirilme imkanı yoktur diyor insanlar. Evet pek çok insan ölümden sonraki dirilmeye inanmıyor. Evvela yezkurul insanu enna halaknahu min qablu ve lem yeku şeya. İnsanoğlu hiç düşünmez mi ki o hiçbir şey değilken, yok iken, yok denecek kadar küçücük bir parça iken biz onu yaratmadık mı? Onu düşünse ne olur insan? Tekrar yaratacağımızı da bilmesi lazım. Evet, 68. ayet. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ سُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيَّا. Öyleyse Rabbine and olsun ki biz onları ve dünyada onları yönlendiren her türlü şeytanı ve yandaşlarını toplayacak ve sonra cehennemin çevresine diz çökmüş bir vaziyette getireceğiz. Sen mi inanmadın ahirete? Sen mi inanmadın kıyamete? Sen mi inanmadın hesaba ve kitaba? Tüm insan ve cin şeytanları, tüm şeytani güçler de o gün mahşer yerine toplanacak. Bunlar da cehenneme düşmek üzere diz çökmüş vaziyette cehennemin yanı başında oluverecekler. Sümme lenenzi'anne min kulli şi'atin eyyuhum eşeddu alerrahmani atiyya. Sonra her gruptan o sınırsız rahmet sahibi olan Rahman'a karşı azgınlıkta ileri gidenleri çekip ayıracağız. Yani elebaşlarını da yakalayacağız o gün. Hangi grubu, hangi ekibi o nasıl götürdü, nasıl bozdu, nasıl da Allah'ın yolundan çıkardı. Evet. Sümme lenenzi anne min külü şiatin eyyuhum eşeddu alerrahmani metiyya. Evet. O cehennemli gruplardan sınırsız rahmet sahibi olan Rahman'a karşı azgınlıkta ileri gidenleri de, firavunları da, nemrutları da veya zamanımızda değişik isimlerle anılanları da o gün çekip bir kenara ayıracağız liderlerini. Herkes lideriyle beraber haşrolacak. Herkes lideriyle beraber cehenneme düşecek. Herkes lideriyle beraber cennete gidecek. Önünde lideri, elinde bayrağı ve sancağı. Evet. Rabbimiz o gün bunları da toplayacağını bize bildiriyor. Çünkü biz daha iyi biliriz. Sümme lenahnu alemu billezinehum evlâ biha sıliyyâ. Çünkü biz daha iyi biliriz. Cehenneme kim gelecek onu biz daha iyi biliriz diyor Rabbimiz. Evet. Allah biliyor. Dolayısıyla o bilgisinden dolayı da kimin cehenneme gireceğini ayarlamış ve onları cehenneme gönderiyor. وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَّا. İçinizde o cehenneme uğramayacak, o cehennemi görmeyecek hiçbir kimse yoktur. Yani hepiniz o cehennemi göreceksiniz. Rabbinin olup bitmiş hükmü budur. Allah böyle ayarlamış. Mutlaka bu iş olacak diyor. Herkes cehennemi görecek, herkes cenneti görecek. Araf suresinde görmüştük. Evet, cehenneme gidenler cenneti görüyor, oradaki manzarayı görüyor. Niçin? Pişmanlıkları artsın diye. Cennete gidenler de cehennemi görüyor, kendilerinden üst derecedeki villaları, köşkleri görüyor. Onların da pişmanlığı artıyor. Daha iyi Müslüman olsaydık da yıldız gibi gördüğümüz şuralara girseydik diyecekler. Evet, Rabbimiz 72. ayeti kerimede de buyurur ki, سُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَنَزَرُ الظَّالِمِينَ ف۪يهَا جِس۪يَّا. Ve bir kere daha hatırlatmış olalım ki, biz yolunu yordamını Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışanları cehennemden kurtaracağız. Ama yaratılış gayesi dışında hareket etmiş olanları onun içinde diz çökmüş olarak bırakacağız. Evet. Herkes cehennemi görecek ama Müslümanlar, yolunu kitapla, peygamberle bulanlar kurtulacaklar, cennete girecekler. Zalimler ise orada bırakılacak, orada kalacaklar. Çünkü o zalimler وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَر۪يقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاَحْسَنُ نَد۪يَّا. Kendilerine ayetlerimiz açık bir şekilde okunduğu zaman Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden bu kafirler, iman edenlere, bu iki insan topluluğundan konum olarak hangisi daha üstün ve güçlü, sosyal konum bakımından hangisi daha güzeldir diye sorup duruyorlar. Yüzlerce senedir soruyorlar, 14 asır önce de soruyorlar, şimdi de soruyorlar. Bunlar da kim canım? Müslümanların kimsesi yok, Müslümanların topu silahı yok, tüfeği yok, şusu yok, busu yok demek suretiyle siyasal yönden, sosyal yönden ve ekonomik yönden onların güçlü olmadığını ve kafirlerin onları her an ezeceklerini söylemeye çalışıyorlar. Ve hangisi daha güzeldir diye kendilerini güzel, iyi bir konumda olduklarını söylemeye çalışıyorlar ve çabalıyorlar. Evet, 74. ayet. وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَسَاسًا وَرِئْيَا. Onlardan önce gelip geçen nice toplulukları helak ettik. Öyle ki onlar dünyevi güç ve gösterişse sonrakilerden daha üstün idiler. Ad kavmi daha güçlüydü. Semud kavmi daha güçlüydü. Firavun daha güçlüydü. Bugünkü firavunlardan hepsi güçlüydüler. Ekonomik yönden de, teknolojik yönden de çok güçlüydüler onlar. İşte Rabbimiz öyle diyor. Onlar her yönden bugünkülerden daha güçlüydü diyor. Ahsenu esasen ve riyye. Teknolojide üstündü onlar. Firavun'un mumyası henüz kaç bin sene geçmesine rağmen bozulmamış. Yeni yapılan mumyalar 30-40-50 senelik mumyalar 2 senede bir tamirat ve tadilat geçiriyor. Evet, kimyada ileri. Teknolojide ileri. Mısır'daki piramitler, firavunların evi blok taşlardan yapılmış. Her duvarı bir taş. 6 metre, 4 metre, 8 metre. 1,5 metre kalınlığındaki bu taş sabit vinçlerle de kalkması mümkün değil. 80 ton. Nasıl kaldırıldı, nasıl kondu oraya, nasıl ev yapıldı? Evet. Her yönden geçmiş toplumlar bugünkülerden daha güçlü ve kuvvetlidir. Rabbimiz bu ayette de o gerçeği bize bildiriyor. Onlar sizlerden daha güçlü ve kuvvetliydiler ama Ad kavmini rüzgarla, Semud kavmini bir sayha, bir patlama, bir bombayla yok ettik. Lut kavmini yerin dibine batırdık. Dolayısıyla siz kendinizde bir şey görüp de topunuzla, tüfeğinizle, silahınızla ortaya çıkıp da Müslümanları ezeriz, Müslümanları kırarız, yok ederiz demeyin. Müslümanın arkasında Allah vardır, Allah'ın gücü vardır. Bütün teknolojisiyle kafirlerin her şeyini bir anda yok eder Allah. Bir anda çalışan teknolojik aletlerin hepsi çalışmaz hale gelir. Silahlar çalışmaz hale gelebilir. İşte bunu hepsi Allah'ın elindedir. Dolayısıyla onlara bakın, geçmişteki toplumlardan daha güçlü değilsiniz. Hava atmayın, Müslümanlara zulmetmeyin. Çünkü Allah'ın gücü karşısında yok olmaya mahkumsunuz sizler. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا حَتَّى اِذَا رَأَوْ مَا يُوعَدُونَ اِمَّا الْعَزَابَ وَاِمَّا السَّاعَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَاَضْعَفُ جُنْدًا. De ki, kim sapıklık içindeyse, sınırsız rahmet sahibi olan Rahman, ona mühlet versin, ne çıkar? Nihayet vaat edildikleri azabı veya kıyameti gördükleri zaman, kimin konum olarak daha kötü, destek ve dayanak olarak zayıf olduklarını anlayacaklardır. Evet. Kıyamet günü belli olacak bu işler. Bu dünyada güçlüyüm, kuvvetliyim, malım, mülküm, makamım var deyip de hava atmaya gerek yok. Müslümana zulmetmeye gerek yok. O gün belli olacak her şey. وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَهْتَدَوْا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ سَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. Ve Allah hidayete erenlerin hidayetlerini artırdıkça artırır. Devamlı olan yararlı işler Rabbinin yanında karşılık olarak dünyevi kazançlardan daha değerli ve sonuç itibariyle de daha iyidir. اَفَرَيْتَ الَّذ۪ي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. Ayetlerimizi inkar edip bana muhakkak mal da evlat da, yani ekonomik ve sayısal güç de verilecektir deyip İsyan eden o kişiyi, o devleti gördün mü? Bu kişi de olabilir, devlet de olabilir. Evet, dün Ebu Cehil ve Ebu Leheb diyordu bunu. Dünkü ekonomik yönden ileri olanlar diyordu. Malım, mülküm, servetim var. Müslümanların hepsinin işini bitiririz. Kölelerin hepsine değişik işkenceler yaparız diyordu. Bugün de Amerika diyor, bugün de İngiliz diyor, bugün de falan filan diyor. Evet, gördün mü onları? Kendisine ekonomik ve sayısal çoğunluk verildiğini iddia edenleri gördün mü? اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِتَّخَزَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ اَحْدَى. O, gizlediğimiz ve kimsenin bilmediklerini mi biliyor da böyle söylüyor? Yoksa rahmeti sınırsız olan Rahman'la bir sözleşme mi yaptı? Nesine güveniyor bu Amerika? Nesine güveniyor bu İngiliz? Nesine güveniyor bu Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, As bin Vailler, Velid bin Muireler? Yani kendilerine verilen imkanın ebedi olarak kalacağını, Müslümanları zulmederek o imkanlarıyla yok edeceklerini mi sanıyorlar? Edemezler. Kabe'yi yıkmaya gelmişti Ebrehe, yıkamadı. Allah gökten kuşlar gönderdi ve işini bitirdi. Rüzgar göndererek Ad kavmini bitiren Allah, bir sarsıntıyla, bir sayhayla Semud kavmini yok eden Allah, Lut kavmini yerin dibine batıran Allah, Nuh toplumunu sular içerisinde tufanla boğan Allah, bugünkü kafirleri de mutlaka değişik bir afetiyle boğacaktır. Bugün de rahat ve huzurlu değil. Askeri de huzurlu değil, komutanı da huzurlu değil. Mutlaka sıkıntı içerisindeler. Evet, bunlar söz mü aldılar da böyle konuşuyorlar? Kelle senektubu ma yekul ve nemuddu lehu minel azabi medda. Asla. Biz onun karşı gelerek söylediklerini aleyhinde delil olarak yazacağız. Çekeceği azabın süresini de uzattıkça uzatacağız. Sanmasınlar bu dünyada psikolojik ve ruhi sıkıntıya girerek kendilerini iyi gibi göstermeye çalışmaları hoş değil. Çok iyiyiz diyorlar, beceriyoruz, işler yolunda gidiyor, planlı ve programlı diyorlar ama kalp huzuru yok, kafa huzuru yok, her an ölümle baş başa oldukları kanaatindeler. Ama kıyamet günü bu azap daha da uzayacak. Burada 5-10 sene uzayacak psikolojik azap ama orada daha fazla uzay verecek bu azap. وَنَرِسُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. Onun söylediği şeylere, yani mal ve evlada biz mirasçı olacağız. Onlar bize kalacak, o yalnız başına bizim huzurumuza gelecektir. Malına, mülküne, ordusuna, askerine güvenenler. Evet, bir gün Allah hepsine varis olacak. Tek başına Allah'ın huzuruna çıkacak herkes ve her şey. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَا لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّا. Onlar Allah'ı bırakıp bir takım tanrılar edindiler. Teknolojiyi tanrı edindiler. Putlaştırdılar. Bazı şeyleri putlaştırarak, bazı canlı ve cansızları putlaştırarak, bazı sistemleri putlaştırarak kendilerinde bir şey aramaya çalıştılar. Ve o putlaştırdıkları şeylerle güç ve yücelik kazanmak istediler ama boş. İçi boş, dolu değil. Putun da içi boş, putlaştırılan sistemin de içi boştur. Dolayısıyla ondan güç kazanmak isteyenler yok olmaya mahkumdur ve olacaklardır. Kelle seyekfurune bi ibadetihim ve yekunune aleyhim zıtta. Fakat hayır, o tanrılar, o ibadet ettiği kimseler, şahıslar ve putlar ibadetlerini inkar edip reddedecekler ve onlara karşı düşman kesilecekler. Kıyamet günü, hayır siz bize filan tapmıyordunuz. Siz arzu ve hevesinize tapıyor, bizi maske olarak kullanıyordunuz diyecekler. Putlaştırılan tüm şahsiyetler kıyamet günü inkar edecekler. Bize ibadet etmiyordunuz. Bizi maske olarak kullanıyordunuz diyecekler ve doğruyu söyleyecekler. O gün karşı çıkabilecekler böylece onların yapıp ettiklerine. Evet, konu değişiyor. Elem tara enna erselne şeyatine alel kafirine teuzzuhum ezza. Görmüyor musun? Bizden gelen gerçekleri örtbas edenlerin üzerine kendilerini iyice günaha teşvik edip sevk eden şeytanları gönderdik. Evet. Rabbimiz bu şekilde şeytanları gönderdiğini söylüyor. Yani kafirlere Allah şeytan gönderiyor. Onlar da o şeytan günaha teşvik edip günaha gitsin de cehennemdeki azabı artsın diye Allah onlara bu şekilde şeytanlarını gönderiyor. Fela tace aleyhim innema ne'uddu lehum adde. Öyleyse onların üzerine azabın gelivermesine acele etme ey peygamber, sabırlı ol. Ey Müslümanlar, sabırlı olun. Kafirin üzerine azap ne zaman gelecek diye beklemeyin. Mutlaka gelecektir. Biz onların günlerini ve nefeslerini tek tek sayıyoruz. Bugünkü kafirlerin de, Müslümana zulmedenlerin de sayılıyor her şeyleri. Sona doğru sayım başladı. Allah Müslümanlara şuur versin. Müslümanlar Müslüman olduklarını tek bir sefer Allahu Ekber diyerek haykırırlarsa dünya kafirlerinin ve zalimlerin hepsinin işi bir anda bitecektir. Çünkü Rabbimiz فَلَا تَعْجَ عَلَيْهِمْ acele etme sen Müslüman olmaya bak. اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا biz onların nefeslerini, vakitlerini saymaktayız. Geri sayımımız başlamıştır diyor. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْتَى o gün biz yolunu kitap ve Allah ile bulanların evet onurlu konuklar olarak o sınırsız rahmet sahibi Rahman'ın huzurunda toplarız. Yolunu Allah'ın gönderdiği kitapla, peygamberle bulan kimseler yarın Rahman'ın huzuruna gelirler ve orada toplanırlar Allah'ın huzurunda, cennette zevk ederler. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَى evet. Günaha gömülüp gitmiş olan kafirleri de susamış bir vaziyette cehenneme sürüp götürürüz. Su isteyecekler, kaynar sular ikram edilecek. Zakkum ikram edilecek yemek istediklerinde. Boğazdan geçmeyecek. O dikenli gıdalar ikram edilecek. Boğazlarından geçmeyecek. Her tarafı yarıp yırtıp geçecek. La yemlikûne şefaate illa men ittehaze inder rahmani ahda. Sınırsız rahmet sahibi Rahman olan Allah katında söz ve izin alandan başkasına şefaatte gücü yetmeyecek. Sadece Allah'ın izin verdiği, söz verdiği kimseler şefaat edebilecek. Allah'ın istediği şekilde torpil geçebilecek. Değilse kendi isteğine göre ben sizlerin hepinizi cennete koyuyorum deme yetkisi de yok. Şefaat Allah'ın iznine göre, Allah'ın verdiği talimata göre orada yapılması gereken bir torpil hizmeti. وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا o kafirler hal böyleyken yine de sınırsız rahmet sahibi Rahman'ı kendisine bir oğul edinmiştir diyorlar. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur demekle yapıyorlar bu işi. Hristiyanlar İsa oğludur demek suretiyle yapıyorlar. Mekke müşrikleri melekler Allah'ın kızlarıdır diyerek yapıyorlar bu işi. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا andolsun ki bunlar böyle söylemek suretiyle pek çirkin bir söz söylüyorlar. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَتَّى öyle ki Bu iddianın dehşetinden neredeyse gök paramparça olacak. Yer yarılacak ve dağlar da yıkılıp gidecek. Evet. En de avlir rahmani velede. Demek o sınırsız rahmet sahibi Rahman'a bir oğul yakıştırıyorlar, öyle mi? Ve ma yenbegilir rahmani en yettehize velede. Hem sınırsız rahmet sahibi Rahman'ın bir oğul edinmesi asla yaraşmaz. Böyle bir şey Allah'a yakışmaz. Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. İn küllü men fis semavati vel ardı illa atiyer rahmani abda. Göklerde ve yerde olan herkes ve her şey sınırsız rahmet sahibi Rahman'ın huzuruna birer kul olarak çıkacaklardır zaten. Kimsenin yapacağı bir şey yok. Herkes Allah'ın kuludur. Allah'ın emrinden dışarıya çıkmayacaktır. Lekad ahsahum ve addehum adda. Doğrusu o kullarını bilgisiyle kuşatmış, her şeylerini ve nefesleri de olsa bir bir saymıştır. Her şey sayılı, bitiyor. Geri sayım doğduğumuz gün başladı, bitiyor. Ölüme her geçen gün yaklaşıyoruz, bitiyoruz. İnsanlar büyüdüklerini zannediyorlar, farkında değiller, her geçen gün küçülüyorlar. Ömrü azalıyor, nefesi azalıyor, çoluk çocuğu malı çoğalır gibi gözükse de gerçekten ömrü azalıyor, gerçekten nefesi azalmış oluyor. Allah hepsini sayılı olarak bırakmış bizlere. Ve kulluhum atihi yevmel kıyameti ferda. Ve onların her biri kıyamet gününde onun huzuruna tek başına çıkacaktır. Gücü kuvveti olanlar da tek başına çıkacak. Zayıflar, garipler de tek başına çıkacaktır. 96. ayet. İnnellezine amenu ve amilus salihati seyec'alu lehumur rahmanu vudda. Sınırsız rahmet sahibi Rahman olan Allah, iman edip dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyanları rahmetiyle kuşatacak ve cennetine alacaktır. فَاِنَّمَا يَسْتَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا. Öyleyse gerçekten de biz yolunu Allah ve kitabıyla bulanları müjdelemen için, düşmanlıkta inat ve ısrar edenleri de korkutman için Kur'an'ı senin dilinle indirerek kolaylaştırdık ey peygamber. Kur'an kolaydır. Kur'an insanların dilinde kolaylaştırılmıştır. وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْسَا. Onlardan önce nice toplumlar helak ettik. Şimdi bunlardan hiçbirini görüyor yahut derinden bir iniltiler olsun işitiyor musun? Yok. Hiçbirini işitme imkanı yok, duyma imkanı yok. Ad kavmi nerede, Nuh kavmi nerede, Lut kavmi nerede? O günkü insanların öldükleri ve ölüm anında söyledikleri nerede? Var mı onları kayda geçiren kimse? Onlarla alakalı malumat ulaşmış mı? Yok. Hiç kimse bir şey duyamıyor. Mezara insanlar teyip koyuyor. Mezara insanlar kamera koyuyor. Acaba ne oluyor bakalım diye. Senin kameranla oradakini tespit etme imkanı yok. Mümkün değil. Dolayısıyla oradaki sorgulamayı da işitemezsin sen, oradaki sorgulamayı da görüntüleyemezsin sen. Dolayısıyla nice asırlarda gelip geçen nice toplumlar vardı, onlar hakkında hiçbir şey duyma, işitme ve görüntüleme imkanında yoktur. Öyleyse gel, Allah'a kul ol, yolunu Allah'ın kitabıyla ve peygamberiyle bulmaya çalış, cenneti elde edenlerden ol, değilse cehenneme düşersin, ebedi azabı hak etmiş olursun. Böylece Meryem suresini de bitirmiş olduk. Bugünkü dersimizde Meryem suresinin 59. ayet-i kerimesinden başladık. 98. ayet-i kerimeyle bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Taha suresinden kitabımızı okumaya ve öğrenmeye devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.